peste voi toți, cum să dar și cum să-i vii de oameni, tu dauna acum și purura și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și Dutorilor, Daților, Apostoli, ale Celui Îndrosinț, Părintelui nostru, al Sfântului Eustate și acelor împreună cu Dumnezeu, cără pomenilor să vârșim ale Celui Îndrosinț, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Dresor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și Mânăle tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Ascultă norodul meu și voi greiție Izraile. Când mă vei asculta pe mine, nu va fi întru tine Dumnezeu nou, nici te vei închina la Dumnezeu străin. Atât de puternic îl înțelepțește Dumnezeu și îl îngrădește cu legile duhovniciei pe poporul lui Israel, încât că din acest gard nu putea să iasă niciun israelitean dacă asculta și ascultând se împărtășea de bunătățile lui Dumnezeu, precum nici unul din dușmanii lui Dumnezeu nu putea să atace turma cuvântătoare a poporului lui Israel. Iubiților credincioși, aș încerca, după cum mă va lumina Dumnezeu, să elucidăm una dintre cele mai grele probleme prin care trece creștinismul la ora actuală și de care foarte puține se cunosc. Această problemă de maximă importanță pentru sufletul omului este închinarea la idoli sau care o mai numim vrăjitorie, fermecătorie, magia neagră. Mă leg de acest subiect cald fiind acum, după această emisiune, ca să fiți puși în temă și dumneavoastră, nu cumva neștiind să călcați legile lui Dumnezeu și în felul acesta să aduceți pedeapsa lui Dumnezeu mai mult sau mai puțin, după cum va gândi Dumnezeu asupra frăților voastre. Vrăjitoria nu este altceva, iubiților credincioși, decât o mlădiță a închinării la idol. Diavolul, care îl cunoaște destul de bine pe om și care poartă cea mai frumoasă haină a zidirii lui Dumnezeu, chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu a putut să încapă această slavă a omului. Pentru aceasta i-au cusut cu atâta minuțiozitate și cu atâta discreție plasa în care să cadă, să fie vânat, ca să nu mai moștenească împărăția lui Dumnezeu. Așa vedem cum îmboldește pe om, odată căzut și aruncat din Eden, ca să-l depărteze de Dumnezeu. Știm că Dumnezeu a pus în noi cea mai frumoasă slavă, chipul și asemănarea Lui, fără de care noi nu am putea moșteni împărăția Lui. Iar diavolul, atât de șiret, atât de viclean este, încât că datorită păcatelor, care nu sunt altceva decât călcarea poruncilor lui Dumnezeu, îl depărtează încetul cu încetul pe om și în loc ca omul să se șlefuiască, să devină îmbrăcat în haină de lumină, el devine dezgolit de această haină, rămâne gol, goluț în fața ispitelor diavolești. Dacă în scurte cuvinte ne plimbăm imaginar de la Adam și până în zilele noastre, vedem cum legea lui Dumnezeu s-a dat în toți oamenii. Dar omul, îmboldit de către diavol și momit, de-a lungul anilor tot s-a pervertit printre neamuri, lepădându-L pe Dumnezeu și îmbrățișând trupul, iar prin trup să nu uităm că ascultându-L vine moartea, adică păcatul. Îl vedem pe om cum îl leapă de pe Dumnezeu și îmbrățișează idolatria care era deja gata pregătită de către diavol. Din această idolatrie, adică închinarea la chip cioplit, nu se făcea altceva decât să se nască o filozofie păgână care o vedem atât de puternică în zilele noastre. Și iată-l pe om cum pendulează între Dumnezeu și diavol ca o corabie bătută de vânt până în ceasul morții, când cuțitul dreptății lui Dumnezeu discerne. Dumnezeu de-a lungul timpurilor a trimis pe oamenii săi care să reașeze pe om în cinsta din care a căzut, să-l întoarcă înapoi la Dumnezeul de unde s-a depărtat, părăsind în felul acesta căile strâmbe. Așa vedem cum până la Noe, la potopul lui Noe, lumea a decăzut în cea mai grea mocirlă a patimilor trupești. Pentru aceasta este supărat tot cerul și ucide tot pământul, fiindcă deja se închina la alt Dumnezeu decât la Cel care îl zidise pe om și toată împărăția lui. Îl ucide pe tot omul de pe pământ, afară de 8 suflete, care s-au mai găsit în obleța lor de credință, Noe și cu descendenții săi. Iarăși după Noe se reinstaurează împărăția jertfei și a laudei bunului și marelui ziditor. Dar omul iarăși de-a lungul anilor, a zecilor, a sutelor de ani, începe să decadă. Idolatria care deja își pusese jertfelnic de jertfă în numele diavolului înainte de potop a renăscut. Așa vedem cum se naște din cea mai grea decădere în timpul lui Avram poporul mesianic. Se redescoperă Dumnezeu prin cugetarea lui Avram. Iubiților credincioși, iată că odată început, poporul mesianic, vechiul Israel, din care aveam să fim noi noul Israel, Dumnezeu l-a încercuit cu gard. Acel gard care nu era altceva decât legea marelui și bunului Dumnezeu și întărită prin prorocii săi care spun: ascultă norodul meu și voi grăi ție, Israile, de me vei asculta pe mine, nu va fi întru tine Dumnezeu nou, nici te vei închina la Dumnezeu străin. Așa cum gardul păzește din afară să vină ceva peste tine, dușmănos, ucigându-te sau jefuindu-te, așa legea cu care am împrejmuit Dumnezeu această vie, cum o numește evanghelistul, ascultând de ea, nu avea să vină dușman în interiorul acestui popor mesianic. Dar fiindcă iudeul se uita mereu și poftitor fiind peste granițele lui și văzând cum îi joacă momeala poftei, fiindcă restul lumii era prins în gheara idolatriei, iată-l cum încet, încet îl leapă de pe Dumnezeu. Ne punem întrebarea: de unde vine această putere a vrăjitorilor? Dumnezeu a lăsat în om această putere atât de mare și spre bine și spre rău. În bine îl va lucra numai cu puterea lui Dumnezeu, iar dincolo în rău va lucra numai invocând puterea diavolului. Ne punem întrebare, de ce, Doamne, lași pe om să cadă în așa decădere, în așa mocirlă, ca atunci când îl invocă pe diavol, imediat să vină și să facă așa puteri? A spus împăratul cerurilor poporului lui Israel: Israile, de se va scula în tine proroc care va face semne și minuni. Va grăi din pântecele lui și va citi în stele și va face vrăji și farmece, zicându-ți: vino și te închină la Dumnezeu străin, să nu-l asculți. Că eu am lăsat ca să te ispitească pe tine diavolul, ca să se vadă cum îl iubești tu pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din toată virtutea ta și din tot cugetul tău, cum scrie în Decalog. Vedeți că omul întotdeauna caută cu lucruri mici să facă ceva uriaș, asemenea seminței, cât de mică este, să crească copac mare și rod mult. Diavolul joacă momeală tocmai în ceasul ispitei vieții tale. Iar Dumnezeu, dacă tu l-ai depărtat din inima ta, din cugetul tău, te lasă în această ispită. Vedem vrăjitoria cum ia proporții chiar pe timpul lui Moise, când trebuia să iasă din robia egipteană. Iată când Moise se duce la faraon ca să scoată poporul din robie și faraon îi cere: în numele cărui Dumnezeu încerci tu ca să-ți dau drumul la poporul tău să slujească? Moise îi spune: în numele Dumnezeului părinților noștri, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob, dăm semne și minuni. Și atunci, în puterea lui Dumnezeu, Moise aruncă toiagul pe pământ în fața lui faraon și toiagul se face șarpe. Nu se cutremură faraon la această minune. Dintr-un toiag uscat făcându-se șarpe, iată că nu se cutremură. Și atunci își cheamă pe înțelepții lui care erau vrăjitori și același lucru îl fac și ei. Dar ce specifică Sfânta Scriptură? Toiagul lui Aron înghite toți șerpii ceilalți al vrăjitorilor. Faraon, speriat, rămâne pe gânduri, dar nu de drumul poporului. A doua minune care o săvârșește Moise este mai cutremurătoare. Se duce la apa curgătoare și, întinzând mâna, cere de la Dumnezeu să se facă sânge toată apa în poporul lui faraon. Același lucru îl fac și vrăjitorii. Faraon rămâne în aceeași împietrire. Apoi, înțelepții de Dumnezeu și cu puterea lui Dumnezeu, întinde mâna peste pământul egipteanului și scoate broaște în tot pământul. Același lucru îl fac și vrăjitorii. Și au început să piară broaștele și s-a împuțit tot pământul, iar faraon pentru prima dată se umilește în fața lui Moise, rugându-l ca să facă minune și să dispare acest hoit care deja era insuportabil din pământul Egiptului. Așa vedem cum Moise face minuni nenumărate, că întinsând mâna aduce mușiță, apoi muscă câinească, apoi tunete și fulgere, apoi întuneric, ca ultima minune să fie cea de ucidere a întâi născut din poporul egiptean. Am explicitat cu oarecare minuțiozitate aceste minuni ca să vedem încă din acel timp faraonic vrăjitoriile erau la apogeu. Iubiților credincioși, lumea cădea din ce în ce în aceste idolatrii, în aceste farmece, în aceste vrăjitorii. Era o dispută acerbă între diavol, în răutatea lui și marele și bunul Dumnezeu. Cei care mai sunt iscoditori în cele dumnezeiești, plini de fanfaronie în înțelepciunea lor, pot să zică, nu l-a lăsat Dumnezeu pe diavol, de ce l-a făcut așa? Dumnezeu nu l-a făcut așa pe diavol, ci el s-a urâțit prin faptele lui și Dumnezeu, ca să fie drept în ceea ce a zis la zidirea fiecărei zidiri, l-a lăsat în liberul lui arbitru. Și ca să fiu mai pe înțeles, fiecare din noi ne naștem integri, ne naștem în feciorie, în castitate. De acum te duci în viață cu acest avut, cu această comoară cu care te-a înzestrat Dumnezeu. Faci ce vrei. Eu ți-am pus ție darul, frumusețe, înțelepciune, feciorie, dar acum tu te duci în lume. Ai legea lângă tine care îți luminează ca un far în întuneric, nu-ți rămâne decât în propria ta latitudine să faci ce vrei cu ea. Urmând și bine știind că vei muri și vei da seamă de tot ce ai avut ca dar în tine pus de ziditorul tău și tu unde ți l-ai cheltuit, unde l-ai pierdut frumusețea ta, înțelepciunea ta, aurul tău, puterea ta, tinerețea ta și toate celelalte cu care te-a înzestrat numai cel ce te-a zidit. Iubiților credincioși, în timpul acela al prorocilor, poporul Israel pendula când între Dumnezeu, când între idolatrie. Această pendulare cutremurătoare în această credință în Dumnezeu cel atotputernic nu a făcut decât să aducă atâta durere în cel ce l-a zidit pe om. Păgâne în idolatria în care zăceau, îi dădea ca o momeală acestui popor crescut de Dumnezeu și povățit cu mână tare și cu braț înalt, scos cu acele mai mari minuni care s-au întâmplat vreodată pe pământ din cea mai groaznică robie, robia egipteană. Dar omul care nu rămâne în gardul, în legile lui Dumnezeu, deja începe să se facă prieten cu diavolul și implicit frășmaș cu cel ce l-a zidit. Au ajuns până la atâta jertfă cutremurătoare, încât că poporul care a văzut cele mai mari minuni care l-a săvârșit Dumnezeu pe pământ, a decăzut în cea mai grea idolatrie, jertfindu-i Baal. Baal era cel mai cutremurător idol care cerea jertfe omenești. Cel căruia îi cădea sorțul trebuia ca să meargă cu copilul lui, orică iubea, orică nu, și să-l dea în mâinile popilor idolești, iar aceia îl junghia cu sânge rece, îl storcea de sânge și îl ardea în fața idolului, iar ceilalți toți beau și mâncau și se desfrânau ca adus jertfă omenească lui Baal. Cel ce ne-a zidit știe cum pândește diavolul și pentru aceasta ne-a închegat în aceste legi. Știe unde poate lovi, fără tu să-ți dai seama, vicleanul veliar, iar tu, dacă ești o oaie răzvrătită, vei fi prima victimă a diavolului. Iubiților credincioși, Pentru aceasta, când a venit poporul deja din robie egipteană și călătorea spre pământul făgăduinței, Dumnezeu îl întărește cu niște legi puternice, zicându-i: Izraile, să nu mănânci pe munți înalți și în desișuri. Izraile, să nu umbli la vrăjitori și la fermecători, că eu sunt Domnul Dumnezeul tău. În alt context, Izraile, să nu mergi la vrăjitori și descântători să te lipești de ei, ca să te spurci cu ei, că eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Sau în altă lege, cel ce va merge la vrăjitori și la descântători și va curvi cu printre dânsii, aceea lui voi pune fața mea peste sufletul său și îl voi șterge din poporul meu. De ce Dumnezeu lasă niște legi atât de puternice în vrăjitorie, în fermecătorie? Ca omul, dacă nu înțelege din cuvânt, măcar de frică, fiindcă închinându-te la Dumnezeu străin, ești deja o oaie rătăcită pentru totdeauna. Ați văzut mulți sectanți care au căzut în acea, aș putea să spun, idolatrie, că Dumnezeu străin, Dumnezeul celui adevărat descris de cele 7 sinoade ecumenice, nu este decât un idolatru. Acela nu mai poate ieși din această idolatrie. Iar diavolul ce voia să caute la om? Să-l târie în cele mai grele și întunecoase tenebre, de unde să nu mai iasă, în slujirea numele lui Lucifer. Ca să fiu înțeles în anticitatea cuvântului, în anticul cuvânt al vrăjitorilor, să ne uităm astăzi la vrăjitorii de astăzi și la cei care practică magia neagră. Un oarecare practicant al magiei negre, care a fost cândva preot catolic și a abdicat de la aceasta, Elis van Slevi, spunea așa: dacă îl vei chema pe diavol în incantațiile care îi plac, el nu va întârzia să vină. Și n-au context. Atunci când vine și ți se arată, trebuie să fii, ca să nu nebunești, ori cataleptic, ori nebun, ori un idiot, ca să nu nebunești când îl vezi în urățenia lui. D'Alembert, scriindu-i lui Voltaire despre o enciclopedie referitoare la magia neagră, îi zice așa: ai dreptate tu, Voltaire, ce spui despre enciclopedie, iar eu întăresc ceea ce spui, că este făcută de multe mâini, iar eu 4 am cunoscut, a lui Astaroth, a lui Belzebub, a lui Asmodel și a lui Lucifer. Atunci când se face înaintarea în gradul 20 a celor care practică magia neagră, și dacă ne va ține Dumnezeu, vom elucida mai pe îndelet acesta, se rostește așa: merge, fiți ca steaua de dimineață, care vestește ziua și duceți lumina lumii, numele sfânt al lui Lucifer. Un altul ce spune: infam este Dumnezeu, deci să-L zdrobim pe Dumnezeu. Un alt practicant al magiei negre: mai caustic, să-L scoatem pe Dumnezeu din cer. Deci iată, iubiților credincioși, apogeul vrăjitorilor, a descântecilor, a farmecilor, care nu este altceva decât magia neagră, culminând în practica ei cu liturghia neagră, care o vom explicita cândva. Deci pentru aceasta și Marele Dumnezeu îl pune în gardă pe poporul Izrael, iar prin el pe noul Izrael, care suntem noi, la ceea ce pândește diavolul în om. că odată smuls din legile dumnezeirii, tu nu ești altul decât o corabie fără cârmă, un debusolat, un dezorientat, un om fără identitate. Ești a nimănui și a tuturora. Iubiților credincioși, cea mai groaznică practică magia neagră este invocarea morților. Îl cheamă pe mort, duhul mortului, prin incantații diavolești și acela vine într-adevăr și îl întreabă. Și acest lucru îl găsim la împăratul Saul, primul împărat al poporului lui Israel, care, depărtându-se de legile lui Dumnezeu și văzându-se înconjurat în primejde de moarte de către filisteni, nu mai avea încotro să alerge. Cel de la care lua sfaturi cum să conducă poporul lui Israel, prorocul Samuel, murise. Dar el înainte alungase din poporul lui Israel, cum spune Sfânta Scriptură, pe toți cei ce grăiau din pântece și făceau semne și minune, adică pe vrăjitori. Și iată-l cum se travestește într-un umil izraelitean și se duce în Endor la o vrăjitoare puternică. Și acolo îi spune, rogu-te pe tine, vrăjitoare, cheamă-l pe Samuel. Și ce spune Sfânta Scriptură? Aceea necunoscându-l, invocă duhurile și, într-adevăr, proroc fiind, îl ridică din morți pe Samuel. Și discută Saul cu Samuel, cu spiritul lui. Și întrebându-l de soarta războiului, Samuel îi spune, nu-L ai tu pe Dumnezeu în Israel pentru ce mă tulburi, pentru aceasta tu vei pieri și împărăția ta vă cădea în mâinile filistenilor, ceea ce s-a și întâmplat. Așa că nu ne mai mirăm la drăcoveniile care se întâmplă în zilele noastre. Să ajungem la prorocul Ilie, când se confruntă cu cea mai grea problemă din poporul lui Israel. De-a lungul zecilor și sutelor de ani, poporul lui Israel a fost zdruncinat și dezrădăcinat de la Dumnezeu cel atotputernic, în care s-a format ca entitate națională. Și iată-l pe proroc cum călătorea prin pustii de frica Izabelei. Și atunci cere de la Dumnezeu semn și putere, Doamne, ca să te cunoască pe tine acest popor care călătorește pe cărările idolatriei. Închide cerul și nu-l deschide până când nu voi zice eu. Acest legământ îl respectă Dumnezeu pentru curăția vieții lui și pentru credința care o avea prorocul Ilie. Că 3 ani și 6 luni cerul nu a dat nici măcar un strop de rouă. Împăratul era terminat, tângea spre moarte cu toată împărăția lui. Și atunci, când a văzut că s-a ajuns în pragul morții tot poporul, a trimis răspuns împăratului să adune în Carmel cei 450 de proroci a Izabelei cu care se sfătuia Izabela și 400 de proroci care slujeau în cinsta zeului Baal. Iar poporul era adunat acolo la această dispută și au căzut de acord în felul acesta. Să aducem jertfă fiecare Dumnezeului său. Prorocul a dat întâietate prorocilor lui Baal, au adus și au înjunghiat un taur și l-au așezat după ce l-au curățat de mărântaie pe acel jertfelnic și apoi rugându-se să vină foc și să ardă jertfa, dar focul să vină de la zeii lor. Și spune Sfânta Scriptură,